Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 287 van 28 november 2014. In de box hangen Bart van Klaveren, daar punt. Mijn naam is Martin Broersen. Luc is onderweg in de auto. Ik heb hem al een paar keer geprobeerd. Is niet gelukt. Daar is ook onderweg in de auto en rijdt in tunnels in Monaco. Maar jij hebt heel kort tijd, dus we beginnen met jou. Heb je nieuws? Of... iets wat je wil roepen daar? Heb ik nieuws? Ja, er is pas een nieuwe iOS-update verschenen. En ik hoop dat die een hoop oplost, maar hij was maar 64 MB groot. En er is heel veel mis met iOS op dit moment. Mm-hmm. Dus het eigenlijk legt uit vaak dat het nog slechter is dan het ooit geweest is. Dus ik hoop dat het nog goed komt met Apple. Ik heb pas een nieuwe screen protector voor mijn iPhone 6. Die is van Tech21. En als je even zoekt, screen protector Tech21 iPhone, dan zie je een filmpje waarin ze een stalen kogel laten vallen op het beeldscherm van een iPhone. Mm-hmm. Dat zijn drie lagen, waaronder één laag van Basset. Die is weer terug, want ik heb bandjes gekomen. En het, ik ben er eigenlijk heel blij mee. Dat zijn eigenlijk twee kleine dingetjes voor nu. Release van Lollipop natuurlijk op de Android devices. Ik draai al de officiële Lollipop en Nexus 5 en ik zit eigenlijk te wachten. Hij kan elke moment komen, de Lollipop voor de Galaxy S5. Mm-hmm. Dat is ook wel spannend. De nieuwe Swarmageable 12 die daar gekoppeld is, die er ook wel binnenkort aan zit te komen. Die nu ook een onofficieel, maar ik wil hem eigenlijk niet officieel hebben. Dat zijn eigenlijk wel de dingetjes die we zo kunnen schieten. Ja, voor de rest niet echt... Dus wat nieuwe software upgrades. Geen gekke Black Friday. Want het is natuurlijk nu Black Friday sale en zo. Begint langzaamaan over te waaien naar. Die een week lang Black Friday. Mm-hmm. En Cyber Monday of zo. We gaan helemaal op de VS tour. Langzaamaan komt het hier opzetten. Maar heb jij niet echt iets aan of zo? Ik bedoel, je merkt daar niet veel van nog. Ja, we zijn hem kwijt. We zijn hem verloren. Ja, we zijn hem verloren. Ik had toch verwacht dat je Monaco wel een beetje ontvangst hebt, man. Ja, jammer. Was inderdaad, de audio-kwaliteit was ook niet echt om over naar huis te schrijven, maar dat kwam misschien door dan die OS. Ik moet zeggen, ik verstond er geen woord van. Nieuwe OS-software. Goed, laten we dan beginnen met iets wat ik vorige week al opmerkte: dat er een Docker, Microsoft-aankondiging voor Docker of zo was. En ik heb me daar nu ondertussen wel in verdiept. Er is een soort aankondiging dat je docker.exe kan draaien en dat je dan ook Microsoft dingen in de toekomst kan draaien in het Docker systeem. Dat is natuurlijk best bijzonder omdat het een Linux-achtig systeem is, maar ze willen eigenlijk echt native Windows dingen gaan enabelen in Docker. Dus daar gaan ze mee samenwerken. Het rare is dat je zelf... als je docker.exe wil hebben, dat je dus niet gewoon een install MSI package van Microsoft nu moet downloaden, maar dat je Go, de programmeertaal Go, moet installeren op je machine. Go is de programmeertaal van Google. Die is ongeveer 4 jaar oud. Het is een... ik weet niet wat ik daarvan moet denken van dus Go. Microsoft gaat in zee met de taal Google om op Linux Windows-applicaties te kunnen draaien. Dus nee. Op een Windows-machine moet je Go installeren. Golang. Dat is de language. De Go language moet je installeren. En dan kan je de source van GitHub downloaden. En dan kan je hem compilen. En dan krijg je de exe. Dus je moet zelf in de Linux-stijl moet je die Docker-exe bouwen. Maar daar moet je dus wel de Google language voor hebben. En dan heb je een docker.exe die werkt met Linux docker instances en zou ook Microsoft docker dingen moeten kunnen bouwen. En daar is ongeveer mijn testen gestrand. Ja, maar wat kun je er dan mee? De docker instances beheren. Dus docker is een... Okay. Docker is op de Linux ook gewoon een command line ding waarmee je opdrachten kan geven aan het Docker systeem en dan gebeurt er van alles. En dat kan je nu op Windows ook doen. En je kan dus nu op Windows de Linux Docker Cloud ding beheren. En je kan op Azure, daar kan je al een poosje Linux dingen draaien, zodat je Docker al kan runnen in de Azure Cloud. En het is dus straks de bedoeling dat we ook Docker op Windows kunnen runnen op een Windows server. Alleen het is dus wel bijzonder dat je zelf op deze manier je docker.exe moet gaan compilen en dat dan de officiële aankondiging van Microsoft is. Wel een beetje bijzonder. Beetje nog erg in de hacker hobbyhoek voor iets wat toch wel iets serieuzer zou moeten worden benaderd vanuit Microsoft, zou ik zo denken. Op ditzelfde vlak is Amazon deze week uitgekomen met de AppStream. Die heb ik gisteren weten te testen. Het is best interessant. AppStream, Amazon AppStream. Je gaat naar de Amazon Web Services en dan ga je naar het AppStream gedeelte. En dan zeg je van, ik wil nu een AppStream ding bouwen. Dan klik je op een knop en dan zie je een Windows 2008 R2 systeem verschijnen in je Google Chrome browser. Het is beperkt tot Google Chrome en Firefox op dit moment. Dus verstandig is waarschijnlijk om Google Chrome te nemen om het te gaan testen. En dan krijg je een Windows 2008 gewoon werkend in Google Chrome in beeld. Daar heb ik, ter test heb ik, je hebt ook een browser in die Windows 2008 R2, dus dan start je IE op binnen Chrome, binnen Windows 2008 R2. En dan kan je bijvoorbeeld Notepad++ naar de site gaan, dat heb ik dan gedaan. En daar heb ik gewoon de installer package gedownload van Notepad++. Aha. En die heb ik vervolgens gerund. Dat kan ook allemaal. Dus dan kan je hem installeren helemaal. En dan zeg je onderaan in het Amazon Web Services gedeelte van, als je nou Notepad++ wil opstarten, dan moet je gaan naar C, Program Files, Notepad++ en dan Notepad++.exe of zo. Dat geef je aan. En dan zeg je, maak het maar. Dan moet je 30 minuten of zo toch wel wachten, ongeveer soms, tot er een AMI gemaakt is. Dus hij maakt een helemaal virtueel... AMI's zijn de basisblokken van Amazon. Dat zijn Amazon Machine Instances. Dat zijn dus de basisblokken waarmee alle components binnen Amazon EC2 werken. Die wordt gebouwd op maat voor jou. Dus het wordt blijkbaar een Windows 2008 gestript tot het minimum. Met daarin de net geïnstalleerde Notepad++ afhankelijkheden, DLL shit, alles wat je geïnstalleerd hebt. Aha. En dan, na een poosje is dat klaar en dan kan je in een soort testomgeving, want het is allemaal ook nogal hobbyistisch en begin, kan je krijg je een URL en als je daar dan in Chrome heen gaat, dan start die. Heeft die al gestart, laat ik dat dan zeggen, zie je eigenlijk een blauwige achtergrond van Windows, waar niks op staat. Geen startknop, geen startbalk, helemaal niks. Gewoon alleen maar de Windows blauwige achtergrond. En daar op de voorgrond staat Notepad++ en kan je gewoon typen, alles doen. En het streamt echt als een soort VLC, streamt het naar jouw Chrome browser toe. Dus je kan goed werken op dat remote systeem. Je kan ook files opslaan in My Documents. Alleen het is een snapshot systeem. Dus als je de volgende keer heen gaat, dan is dat allemaal weer weg. Dus als je dit... Dat is niet handig. Ja, als je dit commercieel wil, of tenminste goed wil toepassen, dan zal je dus op Amazon S3 of in Dropbox of in, weet ik veel, ergens extern zal je je gegevens moeten gaan registreren. Maar je kan dus wel een complete applicatie aanbieden voor demo-doeleinden of voor echte gebruik aan eindgebruikers. Op dit moment dus via een soort testapplicatie. Je zal eigenlijk, volgens als ik het zo begrijp, moet je eigenlijk gewoon een soort Chrome tool maken die je kan installeren als Chrome app. Dus eigenlijk moet je voor jouw Notepad++ instance moet je een Chrome add-on maken. En dan kan iedereen hem in de Chrome Store kan hij hem aanklikken en installeren. En dan kan je dus gewoon in één keer mijn Notepad++ draaien. Of whatever. Ik heb ook een muziekprogramma geïnstalleerd om te kijken hoe dat dan gaat. En het gaat eigenlijk best goed. Er komt echt zonder haperingen audio aan. Het enige wat ik ontdekt heb is dat die applicatie die zakt de hele tijd. De Amazon laat die instant zo ver inslapen dat als je even niks doet, dat die wel weer wakker wordt. Maar dat je dat dus in je audio applicatie hoort. Dus als je dus bepaalde... Ja, deze applicaties kan je inzetten als dus standalone iets voor oude Windows programma's. En dat is natuurlijk best interessant, want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nu nog op hun servers vastzitten en niet verder kunnen maar dit is een heel bijzondere manier van de cloud gebruiken. Je kan dus ook zonder licentie, want je betaalt in principe alleen maar per uur, geloof ik, 50 cent per stream of per dag. Ik weet het niet meer. Je moet in ieder geval natuurlijk altijd Amazon betalen. Maar je betaalt geen licentiekosten voor de Windows 2008 R2 server. Waar het dan uiteindelijk natuurlijk deep down op draait. Nee. Dus ja, het is een nieuwe manier van denken over applicaties. Ik weet nog niet of dat heel veel zal aanslaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat er systemen zijn die legacy zijn. Die je eigenlijk wil handhaven. Die je op deze manier makkelijk in de cloud kan hangen. Maar het enige nadeel wat ik nog zie is dat dus de data natuurlijk op steeds heen en weer gemoved moet worden naar die instance of aangekoppeld moet worden aan die instance. Ander iets wat ik gezien heb is dat die van tevoren, als ik dus één zo'n ding start en jij wil mijn Notepad++ ook draaien, Bart, dat kan. En dan als ik eentje gestart heb, dan start hij op de achtergrond al een volgende server. Dus Amazon start alvast een volgende server. En als jij er dan aankomt en jij opent Notepad++, dan plop, dan is het allemaal weer in beeld, zal ik maar zeggen. Gaat vrij snel, omdat het allemaal al gestart is. Dat heb ik ontdekt, omdat de applicatie die ik had, die... Ik kon ontdekken dat hij al 10 minuten draaide, zou ik maar zeggen, voor ik hem eerst aanklikte. Dus de applicaties worden al gestart voordat jij het ziet. Dus de hele Windows wordt gestart, de applicatie wordt gestart en dan staat hij te wachten tot jij een keer daarmee aan de slag gaat. Hmm. Ja, zeker. Vrij makkelijk voor de eindgebruiker ook, of voor tenminste voor de niet serverbeheerder en zo op te zetten. Je hoeft echt gewoon helemaal niks ingewikkelds te doen. Het is gewoon een kwestie van een willekeurige MSI-installer of whatever van het internet halen. En je kan Dropbox benaderen, je kan SkyDrive benaderen. Dus je kan al je applicaties daar parkeren, uithalen, installeren op jouw eigen instance. Dus je hoeft ze ook niet echt van internet te halen. Je mag ook vanuit je Dropbox applicaties installeren. Dus je mag ook je eigen speciale business software draaien. Het hoeft niet per se een openbare software zoals Nu dat ik Notepad++ ging testen. Of ik zag andere mensen die GIMP hadden draaien in de cloud. Dus die gebruikten GIMP om dit uit te proberen. En dat gaat allemaal prima. Wat grappig. Ja. Dus, het is niet het RDP-protocol. Het lijkt het meest op VLC. Dus het is wel echt streaming. Frames per hij zegt ook onderaan frames per second of zo. Dus je kan ook video en alles doen. Je kan in principe alles. Hij streamt echt. Ja, standaard 10 streams per applicatie. En als je meer wil, kan je dat aangeven in het Amazon-systeem. Dus het is blijkbaar niet de bedoeling dat ik een applicatie ga aanbieden op deze manier aan 100.000 mensen. Het is meer de bedoeling, denk ik, dat dit soort applicaties moeten worden aangeboden aan een select publiek. Dus MKB of ik bedoel gewoon een selecte groep users. Zij zeggen zelf dat dit delen van games kan hosten. Dus dat je een soort hybrid zou kunnen maken tussen iets wat lokaal draait en iets wat in die appstream draait. Ik zie daar nog niet helemaal de voordeel van in. Zeker niet als het al van tevoren gestart wordt. Dus. Ik hoor net dat ik hier op de achtergrond iemand mij in mijn oor fluisterde dat ik Luc op zijn mobiel kan bellen. Dat zullen we dan eens even proberen live in de uitzending. Kijken of die ook in Monaco rijdt. Zou dat werken? Hij gaat over. Het hoort allemaal bij de IT-bende. Ja, ik hoor het, ja. Doei. Wittelt komt ook om 11:30. Hoi, Martin. Het lijkt alsof ik je aan de lijn heb, Luc. Ja. Mooi. Goed, ik was een beetje over Amazon AppStream aan het praten, maar dat onderwerp hebben we net eigenlijk wel, is ongeveer wel aan het eind. Vandaag kreeg ik van een leverancier mail door dat de thuiskopieregeling per 1 januari 2015, dat we daar zelf verantwoordelijk zijn als resellers. En dat vroeger was de thuiskopieregeling van die 1 januari 2013 is ingevoerd, is de bedoeling dat leveranciers, of eigenlijk importeurs van dvd's, harddisk, tablets, notebooks gaan afdragen aan de Stichting Thuiskopie. Ook, zou ik maar zeggen, mensen die produceren. Dus als in Nederland iets gemaakt wordt, zou ik maar zeggen, dvd's of zo, zouden worden in een fabriek worden gemaakt in Nederland, zouden moeten afdragen aan de Stichting Thuiskopie. En ik krijg dus nu net van een van de importeurs, krijg ik door dat ze vanaf 1 januari 2015 niet meer verantwoordelijk zijn. En dat je dus wij op een of andere manier verantwoordelijk zijn. Je ziet het al, in allerlei winkels moet je er natuurlijk voor betalen. De consument moet ervoor betalen. Mm-hmm. Maar het waanzinnige is natuurlijk dat als jij dvd's maakt, dan kun je je ook aanmelden om geld van de jongens te krijgen. Want ik krijg bijvoorbeeld als uitgever ook bijdrage van thuiskopie. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar altijd verbaasd over ben hoeveel dat is. Op een manier houden ze dat dus bij. Maar je zou dus zeggen dat als ik dingen maak als producent van dvd's, dat ik eigenlijk, dan moet je ook vangen, niet alleen betalen. Maar ik begrijp dus dat er nu mensen de handdoek in de ring gegooid hebben en dat op 1 januari 2015 gewoon helemaal niks meer gaan afdragen. Dus als de importeurs niks meer gaan afdragen, wij als dealers hebben nog nooit gehoord dat wij per 1 januari 2015 nu zelf verantwoordelijk zijn. Dus wij hebben daar ook helemaal onze boekhouding niet aangepast. Op retail niveau, als ik ergens iets koop, krijg ik altijd een paar centen of een paar dubbeltjes erbij. Het staat er apart bij. Ja, en goed, we gaan het zien. In Engeland is het overigens afgeschaft omdat ze zeggen dat het allemaal geen zin meer heeft. Want, en dat zijn juridische uitspraken, je mag dus niet betalen voor illegale kopieën. Het gaat dus alleen maar om juridisch juiste kopieën. Mm-hmm. Dus zeg maar voor eerlijke kopieën, daarvoor is dat systeem opgezet. En niet voor illegale kopieën. En dat, daar zijn rechtelijke uitspraken over. Het is helemaal een rare organisatie, want ik geloof dat de Stichting Thuiskopie vorig jaar 40 miljoen binnen hadden gehaald en maar 23 miljoen hadden begroot. Want ze hadden wat meer rekeningen gestuurd. En ja, dan dachten ze, nou, dan kunnen we dit jaar ook wel weer zoveel binnenhalen. Mm-hmm. Zoals met Stichting Buma Stemra, Sena, al dat soort dingen. Het is allemaal slecht geregeld in Nederland. Met hele dure bestuurders. We kijken wel naar de woningcorporatie, maar ik geloof dat de directeur van Buma ook een enorm salaris heeft. Alleen wil die stichting dat niet melden. Dat is wel jammer. Nou ja, ik vind dit ook wel bijzonder. Zeker omdat we er nu mails over krijgen op als het al 1 januari 2015 is. Er staat op de www.thuiskopie.nl site ook helemaal niets over. Tenminste niet door mij te vinden. Dus ik vind het wel, dit betekent eigenlijk dat het nu al afgeschaft is. Want als de importeurs niet meer gaan betalen. En wij weten, ja, maar is dat een actie van de importeurs? Ja. Het lijkt haast wel alsof het een actie van de importeurs is. En daar heeft die stichting niks mee te maken natuurlijk. Behalve dan dat als de die willen van de klant wat vangen, hè? Niet van de ja, maar op dit moment vangen ze van de klant niks. Ze vangen ja, niet van de ja, ze vangen wel. Want ik betaal. Ja, jij betaalt. Als ik bij een grote retailer. Ja, maar wij betalen de importeurs nu. Als wij een notebook kopen of een harddisk of een dvd-schijfje, betalen wij de importeur. Maar de importeur zegt nu, vanaf 1 januari 2015 hoef je ons niet meer te betalen. Dan wil ik dat niet meer. Nee, dus wij hoeven niet. Moet jij dus direct aan de Stichting Thuiskopie gaan betalen. Nou ja, in ieder geval ingewikkelde regelingen. Ik ben geen importeur of fabrikant. Nee, dus de stichting Thuiskopie is alleen van toepassing op importeurs en fabrikanten. Oké, nou we gaan het zien. Maar zoals altijd, het idee is dat er in dit land minder geregeld wordt, minder regels zijn en het wordt alleen maar meer. Mm-hmm. Ja, ik kom net van mijn drukker vandaan en die met angst in ogen zegt hij, wij moeten nu ook zondags gaan leveren. Dat betekent dat mensen zaterdag moeten gaan werken omdat bol.com en Amazon ook op zondag gaan afleveren. Mm-hmm. En de PostNL die doet dat dus met allerlei mannetjes die daar voor onderbetaald worden. Maar dat legt weer een enorme druk op het hele systeem. Want als je dus praat over boeken die dan gewoon per stuk gedrukt worden, dan moet dat dan op zaterdagavond gedaan worden. Nou ja, handig. Nou ja, we krijgen inderdaad allemaal dat soort dingen. We hadden het net ook al over de Black Friday nu hier ook langzaamaan begint op te duiken. Als commercieel iets, Cyber Monday. We gaan allemaal zien waar dat op uitkomt. Ja goed, het wordt een druk kerstseizoen, alleen wie verdient wat? Het is duidelijk dat de prijzen van alle apparatuur omlaag zijn. En wie koopt, ik zag net de prijzen van Aldi. Ja jongens, het kost helemaal niets meer. En wat ik ook zag is dat er dus zeg maar in de aanbiedingssfeer heel veel notebooks met touchscreen worden aangeboden. Of laptops met touchscreen. Voor prijzen van €400. Dat werk. Betekent dat model niet is aangeslagen? Hè? Want eigenlijk had ik het idee dat met Windows 8.1 natuurlijk veel dure apparaten waren. Maar nee, ze worden voor zeg maar dumpprijzen toch aangeboden. Ja, ik zag net ook de Fire, hoe heet dat? De Amazon Fire Phone. Die $649 oorspronkelijk kostte. Die wordt nu voor in dezelfde vorm aangeboden voor $199. Hij is in Nederland, hij is in Europa ook te koop. Mm-hmm. Daar heeft hij volgens mij voor €399 begonnen. En nu gezakt naar €349. En dat gaat dan volgens mij vandaag nog een keer 3 tientjes vanaf. Vanwege Black Friday. Mm-hmm. Dus hij zakt hier ook, maar niet zo hard als in Amerika. Daar is hij echt voor peanuts te koop. Nou. Ja, $199. Helemaal unlocked. En ook nog steeds met een free year of dat Amazon Prime. Dus ongelooflijk. Dit is echt dumpen op Black Friday. Waarschijnlijk is het ook wel... Nee, is de prijs permanent gedaald. Daar raak ik ze volgens mij aan de straatstenen niet kwijt. Dus, maar wat is dit? Het verhaal is, we gaan die dingen kopen bij de HEMA. Of via internet. HEMA doet nu smartphones en tablets en zijn best redelijke dingen. Ik bedoel allemaal niet. Dat is nogal een... Dat is nog een probleem, want die HEMA heeft die dingen in Taiwan besteld bij een of andere fabrikant. Maar er is dus een importeur van die fabrikant hier in de Benelux. En die dingen gaan er dus identiek te zijn. Terwijl HEMA is in de veronderstelling dat zij speciaal voor de HEMA een smartphone... Ja, maar dan zal er toch HEMA achterop staan of niet? Nou, HEMA is dus in de veronderstelling dat het om een telefoon gaat die ze speciaal voor de HEMA hebben gemaakt. Maar het blijkt dus gewoon een andere telefoon te zijn die ze onder hun eigen naam ook verkocht wordt. En daar is natuurlijk... En verkoopt hij zich goedkoper? Nou, HEMA is van plan om het te gaan verkopen. Het is nog niet zover. Maar de originele importeur is er natuurlijk helemaal niet blij mee. En hoe heet die telefoon? Oeh, dan moet ik even zoeken hoor. Maar goed, wat me van de week opviel, er is een hele week was er, dat heet mediabewustzijn of zoiets, op scholen. Het gaat erom dat mensen met mediawijsheid, heette het. Een week een actie geweest van er moeten meer computers op scholen. En dat is wel grappig, want dan zijn allerlei politici die heel hard roepen, ja dat moet ook en dat moet verplicht worden en we moeten dat invoeren. Maar ze beseffen wel dat ze daarmee zeg maar op het terrein komen van de schoolbesturen. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen, het is hartstikke goed om allemaal een beetje computer- of mediawijs te zijn. En dat kun je dan binnen vakken doen en daar zijn al discussies over of een apart vak. Maar ik kan me voorstellen dat er scholen zijn die zeggen, wij willen helemaal geen computers. Wij vinden dat niet nuttig op school en we vinden dat kwalijk. Het bekende verhaal dat je toch beter leest van papier en dat soort dingen. Daar zijn allerlei onderzoeken over die dat wel aangeven dat zeg maar leren toch voornamelijk een fysieke ervaring moet zijn. Je moet in de klas zitten met andere kinderen. En dat allemaal van een plat schermpje lezen is ook niet handig. Mm-hmm. Bovendien is een iPad buitengewoon ongeschikt om te leren tikken, want dat werkt niet. Dan moet je er een los toetsenbordje bij hebben. En ja goed, wat is dan de zin? Dat schuiven ook. Het gaat tenslotte bij kinderen ook om motorische fijngevoeligheid. En dat leer je door een pen vast te houden. Dat is daar een buitengewoon goed middel voor. En je kunt het ook in China met een verfpasje doen om te leren schrijven. Maar in ieder geval, men wil dat gaan opdrukken. En nou is het aardige dat de Waldorfscholen in San Francisco en in Silicon Valley adverteren met de kreet tot 14 jaar of zo, welk nummer, geen computers. Er mogen geen computers mee naar school, we willen ze niet, en want het werkt niet. En er is ook een universiteit, de mediawetenschappen nogal in Utrecht, en die zeggen dat ook. Mm-hmm. Je mag op het college geen laptop meenemen. Want dan heb je geen aandacht meer voor wat er gezegd wordt. Nou, dat is nogal heftig, maar dat zou betekenen dat dus de overheid iets gaat opleggen waarvan sommige ouders zeggen, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat mijn kinderen geen computer gebruiken, omdat er andere leermethodes beter zijn. En wij hebben het ook allemaal geleerd in mijn geval, want dan begon ik met computeren. Ja, op de universiteit eigenlijk, dus ik heb het ook nog geleerd, denk ik. Het is weer een beetje een modeverhaal. En het modeverhaal is allemaal smart cities, smart schools, connected cities. We zijn enorm druk mee bezig. En het lijkt goed, maar de nadelen zijn er ook. Nou ja, maar daarom vind ik zo'n actie. Ik vind aan de andere kant, want jij hebt het, maar ik vind dat de sommen die worden aangeboden via het lijkt meer een soort PDF-systeem op tablets. Maar dat is best wel geschikt eigenlijk. En het is ook best wel handig dat al die boeken in één tablet verenigd zijn en niet zoveel wegen. En dat je dus niet ja, dus eigenlijk alleen maar met je tablet op. Ja, maar het gaat erom, het gaat om de leeseffectiviteit. En ik schrijf ook nog steeds boeken. Ik kom net van de drukker. Ik heb 50 van mijn nieuwe cyberboekjes gehaald. Mm-hmm. Natuurlijk kunnen mensen dat downloaden op www.luxsala.nl/cyberspace. En ik heb zelfs een e-pub gemaakt. Mm-hmm. Maar ik wil toch ook, heel veel mensen willen toch gewoon zo'n boekje in de handen hebben. Het voelt beter, het aardig. Misschien ben ik gewoon ouderwet, maar met mij natuurlijk toch, geloof ik, een 7 miljoen ouderen in Nederland. Mm-hmm. Die dat nog willen. En er zijn goede redenen voor. En dat kan er dus mee te maken hebben dat wij niet vanaf 3-jarige leeftijd met een pet hebben rondgelopen. En dus nooit niet meer weten wat lezen is. Het bekende voorbeeld is dat kleine kinderen die lopen naar een boekenkast, trekken een boek eruit en beginnen met een vinger erover te wrijven. Want dat moet toch wel een pet zijn, niet? Ja. Nou ja, het heeft voor- en nadelen, Luc, zo'n e-reader. Ik kijk even naar mijn moeder, die meer dan 80 is. En die kan een normaal boek niet meer lezen. Heeft nog maar één... Absoluut, je kunt grotere letters maken. Precies. Ja. Ja. Nou, dan weer even een stukje praktijk. Voor studie, het begrijpend lezen is misschien wat minder. Maar als je het alleen maar doet als tijdverdrijf om een boek te lezen... Dan maakt het niet zoveel uit. En als je dan het lettertype groter kunt maken. En ja, maar het heeft allemaal voordelen en nadelen. Ja. Ik bedoel, een e-reader met, waar je mee de weg kunt vinden voor op je rollator. We gaan het allemaal zien. Tuurlijk. Dat is geen twijfel ook. Grotere letters. Over die grotere letters. Ik schrijf mijn boeken altijd. En dan maak ik gauw een pdf van. En dat zet ik op het internet. En zo gaat het ook naar de drukker. Begonnen mensen te klagen van het moet een e-pub zijn. En dat wist ik niet, ik dacht dat is makkelijk. Maar van een pdf naar een e-pub, tenzij je daar echt van tevoren rekening mee hebt gehouden, zoals in InDesign is daar een trucje voor, is vrijwel onmogelijk. Want wat doet zo'n omzetter? Ik heb met Calibre geprobeerd en allerlei programma's die pakt regeleindes en dus afbreekstreepjes, afkortingen. Mm-hmm. En die laat gewoon de streepjes staan. Of gaat er rare dingen mee doen. En ik heb een aantal programma's geprobeerd en het is vrijwel onmogelijk om van een vrij normale PDF e-pub te maken. En laat staan movies en al dat soort ongeheim, wat zijn een heleboel formaten. Maar goed, uiteindelijk heb ik het gewoon met maar... niet een e-book formaat. PDF is het eindresultaat, ja. Inderdaad. En is niet het begin, dus je zal eigenlijk vanaf... Je zal eigenlijk vanaf je tekstverwerker rechtstreeks naar EPUB moeten. Net zoals je vanaf je tekstverwerker rechtstreeks naar PDF. Ja, dat is duidelijk. Maar als je een boek maakt, dan zet je daar plaatjes in. En die wil je niet allemaal onderaan de pagina doen. En dat is dus wat die EPUB dingen doen. Die gaan met die plaatjes een beetje schuiven. Dat is natuurlijk heel moeilijk. En dan wil je ook nog index overzetten en al dat soort ongein. Het is mij gelukt om dat boek als EPUB te zetten. Maar ik vind eigenlijk de PDF, als je hem kunt lezen, en die kun je ook groter of kleiner maken, alleen dus niet op zo'n klein apparaatje. Maar goed, ik wou er even op wijzen. Ik zou denken, dat is de makkelijkste manier, maar dat is dus niet de makkelijkste manier. En dat staat ook op allerlei websites als je daar gaat zoeken. Mm-hmm. En dat is het aardige natuurlijk van internet, dat als je zo'n vraag stelt, hoe maak ik van een PDF een EPUB, dan krijg je honderdduizenden commentaren en dan zie je echt de problemen die daarin zitten. En dat is wel weer een voordeel natuurlijk van internet. Je hoeft het niet allemaal zelf uit te zoeken. Je klikt maar een beetje door. Mm-hmm. Maar wat is je bron van je boek dan? Is dat dan Word of is dat nog een andere tekst? Nee, dat komt uit Ventura. En het voordeel daarvan is dat ik, en dat doe ik nu ook. Ik kan er heel makkelijk een HTML van maken. Mm-hmm. En die HTML die kan ik er wel weer omzetten in EPUB. Dat is de truc die ik dan gevonden heb. Mm-hmm. Maar je raakt dus je indexering... Dat moet eigenlijk helemaal opnieuw. En je bent allerlei codes kwijt en verwijzingen en nou ja, goed, dat soort dingen. Dat wil nog wel eens misgaan. Als je dus een boek hebt met veel links, dan moet je dat, ja. Maar het is wel een trend. Ik sprak Rudy Rukker. Nou, hebben jullie geen idee wie Rudy Rukker is, maar dat is nogal een bekende schrijver van... Eigenlijk een van de grondleggers van de chaostheorie. En een Amerikaanse schrijver. Een wiskundige. En... Je zou toch denken, dat is wel een groot schrijver. Die heeft en die doet ook aan self-publishing. Want zegt hij, want hij heeft natuurlijk een hele bekende naam. Hij verkoopt het via het internet en dan maakt hij veel meer marge dan wanneer hij het via een uitgever doet en dan krijg je 10-12%. Mm-hmm. En nu zegt hij praktisch 60-70%. En dat is dus ook een trend in, zeg maar, grote namen. Ja, kijk, 60-70% versus 10%, dan hoeft hij maar 1/7 van de boeken te verkopen en dat gaat goed. Mm-hmm. En als hij meer verkoopt, dan tik het lekker door. En hij is een heel bekende schrijver, dus als dat voor iedereen opgaat, weet ik niet. Nou ja, als dat de standaardmarge is, is het sowieso sneller, kom je sneller op een winst uit natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant, de marketingorganisatie moet je ook altijd natuurlijk niet onderschatten van de normale marketingkanalen. Die helpen toch ook natuurlijk bij het liften van zo'n naam. Ja, maar wacht even, dit is wel self-publishing, maar dat gaat allemaal via organisaties die dat voor je doen. Mm-hmm. Dus je staat wel op allerlei websites. En het boek wordt nog steeds per stuk of 5 stuks, hoe ze dat allemaal doen, afhankelijk van je omzet, wordt dat gedrukt. En dat wordt natuurlijk helemaal geautomatiseerd. En de trend die daar nu in komt, is kun je daar ook kleur in zetten. Dus kun je ook boekjes gaan maken met kleur. En hoe goed ziet dat eruit? Is dat een beetje voor een schemaatje of zijn dat echt kleurfoto's? Mm-hmm. Maar goed, de tijd gaat verder. En wat dat betreft ook de bedrijven in Nederland die dus met dat sneldrukken zich bezighouden, die zie je over 5 jaar, is dat gewoon een machine in een kamer waar een meneer alleen maar hoeft te vegen en stof af te nemen. Ja, nee, dat vermoed ik. De internet population is deze week 3 biljoen geworden. In Amerikaanse biljoenen zal dat wel weer zijn. Ja, dat is een miljard, hè? Ja. Verdorie. Dus, het is een afzetgebied. Ja. Waardoor het nog moeilijker wordt om te vinden waar je naar op zoek bent. Ja, maar de zoekmachines worden losgekoppeld van alle andere services in Europa. Ja, waar halen ze het lef vandaan? Ik snap het niet hoor, dat een Europese gemeenschap mag bepalen wat een bedrijf doet. Ongelooflijk. Maar we gaan goed, er groeit natuurlijk, luister, je kunt je dat voorstellen. Er groeit in Europa een weerstand tegen het feit dat 1 Amerikaans bedrijf een machtspositie krijgt. In het verleden was dat Microsoft en dan mevrouw Nelly Smit-Kroes, die ging daar flink met boetes smijten. Dat was niet zozeer omdat het nou zo erg onzinnig was om Bing standaard als zoekmachine of erin te zetten. Het ging meer om van het gevoel bij de mensen is dat het te ver is en het is politiek. Mm-hmm. Dus er zijn nieuwe eurocommissarissen en die vinden dat leuk. Die gaan een beetje dat doen en die vinden daar steun voor bij europarlementariërs die dat ook als een soort overwinning zien. Of het zinvol is, weet ik niet. Hè, moeten we niet gewoon accepteren dat Google gewoon een heleboel diensten aan ons gaat leveren? En moeten we niet proberen via een andere weg, bijvoorbeeld via aandeelhouders? Ik bedoel, in Nederland is het zo dat bijvoorbeeld het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds heel veel invloed kan uitoefenen op, noem maar wat, Shell of KLM. Doordat ze gewoon aandelen hebben. En wij investeren met onze, en dan praten we weer over 1,1 biljoen pensioengelden, hebben wij een heleboel invloed in de wereld. En zo zouden we het ook kunnen doen als er samengewerkt door de Europese aandeelhouders van Google. Mm-hmm. Maar goed, misschien gaat dat niet op voor Alibaba en dat soort dingen. Ja, ik weet ook niet waar je die grens al moet trekken. Of waarom nou alleen, waarom als je succes hebt, dan moet je alles opeens gaan opsplitsen. Terwijl het niet... Nou ja, goed, dat heeft natuurlijk met het maken, met het winner takes all principe, waar de transparantie van het internet toe leidt. Dat zie je aan alle kanten. Het gaat echt heel hard. Als een bedrijf aan de top is, dan kom je er niet meer bij. Mm-hmm. En dat dat betekent dat in Europa heel veel kleine bedrijfjes gewoon niet meer meetellen. Je begint geen zoekmachine, want wat heeft dat voor zin? Nou ja. Ja, tenzij iemand iets natuurlijk weer de gouden vondst heeft en zegt ja, op basis van je bloeddruk en je zuurgehalte. Ja, wat ik al zei, er is wel wat slechter geworden in zoekmachineland, zei ik al vorige week. En ik denk dat er dus nog steeds een markt is voor een betere zoekmachine, maar dat dus. Ja, maar er moet ook geld verdiend worden. Waarom is die slechter? Niet omdat het zoeken slechter is, ja, maar omdat ze de rotzooi tussen stoppen. Mm-hmm. Het zoeken is ook slechter. Dus, maar ja. dat, Dat zal misschien ooit wel eens beter worden. Sony is gehackt. Er kwam op alle PC's van de medewerkers van Sony kwam een scherm dat ze helemaal... en dat is dan Sony Pictures, sorry. Want Sony heeft ze natuurlijk wel in allerlei onderdelen opgedeeld. Je hebt het over ransomware. Mm-hmm. Ja, maar dan ja, wel... Ja, en hebben ze betaald? Het is niet bekend. Ik denk het niet. Het is wel een onwijs... Dat is een serieus probleem, hoor, die ransomware. Vroeger had je ransomware versies, CryptoLocker. Daar kon je dan nog door opnieuw op te starten, kon je wat doen. Maar nu kun je helemaal niks. En je moet betalen. Maar ze kwam gewoon op het scherm van mensen kwam gewoon te staan dat alle secrets en top secrets dingen op internet zouden worden gezet. En dan met links erbij van welke data dat ongeveer overging en zo. Dus het was echt best wel heftig. Maar er kwam echt gewoon een soort rood hacked by GOP kwam op je scherm met warning. We've already warned you and this is just a beginning. We continue till our request be met. En dan zo'n heel verhaal over... maar dat kwam dus bij alle medewerkers op het scherm. En ze moesten allemaal naar huis. Dus alle medewerkers zijn naar huis gestuurd. En ze moesten eventueel vanaf huis mochten ze werken. Maar ze mochten niet de zakelijke e-mail systeem benaderen. Dus... Jongens, de vraag is wel eens, verliezen we deze strijd? En nou moet ik even kijken naar welke kant ik sta. Maar van de gewone gebruiker zou ik zeggen, gaan we de beveiligingsstrijd uiteindelijk verliezen? We krijgen een paar van dit soort incidenten die steeds heftiger worden. En ik denk dat er dan uiteindelijk wel weer encryptie en firewalling en misschien zelfs weer nieuwe bedrijven die dat moeten afschermen. De beveiliging loopt altijd achter met... Ja, maar die wordt wel zwaar. Bij de aanval. Ja. Dus je moet zorgen dat je kopieën van je data hebt. En als het misgaat, dan moet je wachten tot er een oplossing komt. En dan begin je weer opnieuw. Nou, die kopieën moet je dan wel... Neem nou eens de situatie met die ransomware moment. Ja, dat kost je €400. Dat is eigenlijk de waarde van een nieuwe computer, zou je zeggen. Mm-hmm. En wat doe je dan? Je bent alles kwijt, dan kan je hem helemaal, zeg maar, format C kan je natuurlijk in beginnen, maar dan moet je nog een sticky hebben waar je van kunt opstarten. Mm-hmm. Dan moet je alle nummers van al je software hebben, want je inlogcodes, dat soort dingen. En er wordt dus nu gezegd van, en als je het in de cloud hebt, dan gaat het ook kapot, want wat er tegenwoordig in de cloud staat, is gesynchroniseerd met wat er op je computer staat. Dus heb je zo'n raar ding op je computer, zit het ook in de cloud fout. Mm-hmm. Dus je bent helemaal fout met zo'n ransomware ding. En het blijkt dat zelfs de politie ervoor betaalt. Ja, die betalen dus soms aanzienlijk bedrag om daarvan bevrijd te worden. En dat hun files weer vrijgemaakt worden. Maar je moet dus alles backuppen eigenlijk op een sticky. Nou, je moet eigenlijk een backupdienst hebben die in ieder geval één kant op gaat. Waar je dus niks kan deleten. Want, het is een backup systeem hebben, maar goed, en er gaat wel op gevonden. Op dit moment is dat nogal een ramp, die ransomware. En ze vinden steeds nieuwe dingen uit. En ik heb wel eens het gevoel dat we dit niet gaan winnen en dat we dus moeten gaan zoeken naar nieuwe methoden. Ik zei vorige week al, Bob Metcalf is bezig met iets dat heet de Third Network. En ook meer gebruik maken van... carry Ethernet, dus andere netwerken. En je zou bijna aan organisaties als Defensie of de stad Amsterdam of wat dan ook, waar ze, of elektriciteitsbedrijven, moeten gaan aanraden dat er maar een tweede net moet komen, wat erg veilig is. Mm-hmm. En wat niet via het internet benaderbaar is. Ja, maar dat kan je dus in theorie ook met encryptietechnieken die je vertrouwt, zou je dus ook een heel netwerk over het internet kunnen leggen, zoals je nu al doet met IPsec-verbindingen. Ja, maar goed, je kunt over het bestaande internet met software, alle hardware en alle software vervangen en een compleet nieuw systeem bedenken. Maar Nou, je had natuurlijk laatst de politie die zelf dingen op een server gaat zetten. Ik weet niet precies wat daar de reden achter was, maar er was toen allerlei data uitgelekt van dossiers en zo. Maar dat was... Ja, ze hebben exploits die ze bij je neerzetten. Er zijn ja. natuurlijk wel dingen die steeds meer afgeschermd worden. Ik ken een situatie dat er iemand die in zo'n afgeschermde omgeving werkt, die kan met een VPN-verbinding vanaf huis, kan hij op de zaak inloggen of met een soort connectie. En dan is de officiële verzoek van de organisatie is, ga jij met een stick, een USB-stick, in de trein naar huis en upload het naar het systeem. Dus omdat het systeem zo afgeschermd is, is de oplossing om data in het systeem te krijgen, dat een medewerker van het bedrijf naar huis rijdt met de trein, met een stick in die kan verliezen, in zijn koffer. Upload... Een stick die besmet is, ja. Ga door. En die gaat hem dus thuis in zijn computer stoppen, inderdaad, die besmet is. En gaat hem dan uploaden naar het totaal afgeschermde systeem, want dat werkt. Ja. Jongens, jullie zijn technisch. Is er een oplossing om bijvoorbeeld het operating systeem in firmware te zetten? En waarom niet? Nee, dat is niet. Ik denk dat daar in de toekomst een oplossing is dat we opstarten van een soort van live CD. Ja. Dus een operating system wat is gebrand op een CD of een DVD. Terwijl een medium wat fysiek is en niet kan worden aangepast. Dus dat je daardoor elke keer schoon kan opstarten. Maar ja. Dan moet je natuurlijk eenmaal opgestart. Wel verbinden naar je data. Ja, die data blijft dan toch de issue. We hadden het hier in het begin van de podcast over een nieuwe dienst van Amazon. Ja. Waar je dus in AppStream heet die. En in elke AppStream instance is steeds weer nieuw. Dus als ik een nieuwe AppStream instance open, dan ben ik steeds in een nieuwe situatie. Maar als je natuurlijk dan heb je dus een compleet werkende applicatie die je helemaal kan infecteren met virussen. Maar als je de volgende user hem opstart, dan heeft hij weer die niet geïnfecteerde gratis AppStream instance. Maar als die AppStream instance... Het is toch technisch mogelijk? Sorry? Luister, het is toch technisch mogelijk om in iedere computer één of twee gig te stoppen. Op een rommetje of een rammetje, weet ik veel. Nee, een rommetje. Ja? En met een knopje dat als het helemaal misgaat. Nu hebben wij een backup van het operatiesysteem. In principe altijd ook op het systeem ergens staan. Mm-hmm. Maar als het helemaal verrot is, maar dat je... Ik loop wel eens in hele vreemde landen rond in allerlei internetcafés. En meestal heeft de baas daar een schijfje. En die loopt 's morgens bij alle computers langs en steekt dat schijfje er weer in. En met een kwartiertje is alles weer schoon, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En vers. Mm-hmm. En alles wordt gewist en hup, hij steekt dat schijfje erin. Nou, dat zou je dus ook op een rommetje kunnen zetten of op een SSD-dingetje ergens in de computer. Ik denk dat het niet haalbaar is, want dat betekent, we hebben natuurlijk, de toekomst is dat we alles dan in een browser gaan hebben. Dus dan zou je zo'n stick moeten hebben die een browser realiseert, maar die browserontwikkeling gaat ook steeds door. Er komt een nieuwe Flash, er komt een nieuwe JavaScript engine, er komt weer eens iets nieuws. Dus je moet het allemaal updaten en als het dus vast in ROM zit, is het voor eindgebruikers niet meer te updaten. Dus dan loop je tegen het update verhaal aan. Ja, maar dan gooi je computer weg. Nee, want het gaat sneller dan snel tegenwoordig. Dus dan kan je opeens niet meer teleblokkeren omdat jouw browser instance niet modern genoeg is. Dan moet je je computer weer weggooien. Dus ik zie dat niet zo eigenlijk. Dat is veel logistiek. Ik weet het niet of dat voor een bedrijf. Hè? Je hoort tegenwoordig dus die verhalen. Directeuren van Wall Street, de bedrijven die ontslagen worden omdat ze een sticky kwijt zijn. Mm-hmm. Ja? Of een smartphone is gejat of wat dan ook. Misschien is dat een oplossing. Gezien de prijs van een complete tablet voor €70. Ja, dan gooi je maar weg na 3 jaar. Ja? Maar dan heeft het bedrijf in ieder geval. En zet er dan een soort Unix browsertje op en verder niks. Ja, ik geloof er niet in, want de browsers gaan harder qua ontwikkeling. Misschien, maar je kunt het bedrijf zeggen: nou, de komende 3 jaar hebben we dit. En daarna gooi ik die dingen weg. Of solderen we nieuwe in, of hoe dan ook. Mm-hmm. Maar in ieder geval, misschien moeten we toch naar meer hardware technische oplossingen. Ik herinner me altijd ook dat er toch vroeger gedacht werd dat we veel meer net naast elkaar zouden krijgen, behalve internet. En ik woon nu dat is echt al 5 jaar geleden in Amsterdam. En op een gegeven moment werd de straat voor mijn kantoor opengebroken. En daar werden, en dat zou je niet geloven, 9 of 10 of 11 allemaal verschillende soorten plastic pijpen ingegooid. En toen zei ik al van, wat zit erin? Nou, daar zat niks in. En een paar werd dan, dat wordt er dan doorheen geschoten, de fibers. Mm-hmm. En er ligt, dat heet dan black fiber als er niks doorheen gaat. Maar er liggen wel rond Amsterdam 9 pijpjes van een centimeter of 4, 5 dik. Of dun. Waarmee we gewoon aparte netten zouden kunnen maken. Mm-hmm. Ja, die aparte netten, dat lijkt mij ook gewoon een kwestie van technisch gewoon een goede encryptie opzetten. En je hebt een apart net, dat maken wij nu namelijk nu voor allerlei bedrijven. Wij maken van dit soort netwerken natuurlijk voor klanten die over heel Nederland verspreid zitten. Maken we één groot intern netwerk. Dat maken we nu al. Ja, maar ook jouw encryptie is, als jouw encryptie wil hebben, dan pakken ze je. Mm-hmm. Ja, nou, dan moeten we dus, het is nu allemaal op IPsec gebaseerde techniek, maar ik bedoel, als die gekraakt worden, dan liggen allerlei andere systemen ook plat. Oké, nou ja, de Electronic Frontier Foundation heeft geloof ik vorige week weer een voorstel gedaan om iedereen een eigen encryptiecode te geven. Dus wat betreft gaat er een heleboel doen. Jongens, ik ben er even weg, want ik zit in de auto. Ja, okay, doei. Doei. Dit geluid op de achtergrond is Wittel die aangezet. Ja, ik zit in het gezellige Van der Valk Hotel in Leiden. Op meetings. Het gaat een beetje druk allemaal. Maar toch, ik heb even aangehoord allemaal. De spannende security onderwerpen, zeg maar. Ik denk dat het al een eeuwige strijd is, hoor, waar jullie het over hebben. Mm-hmm. Dus, het is een soort kat-en-muisspel, denk ik. Ja. Wat me wel verbazen is over dat nieuwe virus wat onlangs werd ontdekt door Symantec. Dat is een soort, hoe heet het nou weer? Kijk, dat was een heel gevaarlijk virus die al jaren bestond. En die, zakenspionier. Die inderdaad die op 18 bedrijven of zo geïnfecteerd had, hek, heel erg geavanceerde hack. Ja, en ik vond het raar gewoon dat het pas heel laat is ontdekt. Mm-hmm. Daarom hebben we al die verdoren, dat security verdoren, we hebben er zoveel van, Kaspersky, Symantec, McAfee, SZ. Waarom is het dat, dat het pas zo laat is ontdekt? Dat vond ik een beetje raar. Dat is het enige wat me in mijn hoofd bleef hangen als ik het heb over security, wat afspeelde afgelopen week. Ja, ik vind het wel knap inderdaad, want er zijn bedrijven die monitoren ongeveer elke DLL in hun bedrijf. En die moeten dan toch ontdekken dat er een instance in het geheugen actief is die ze toch eigenlijk niet weten waar die vandaan komt. Ja. Dat vond ik ook bijzonder. En had jij voor de rest nog nieuws op het MKB niveau? MKB-niveau. Nou, is dat het nieuws? Hè? Sorry? Er wordt genoeg ondernomen hoor, op MKB-niveau, moet ik zeggen. Dus ik weet niet wat jullie zelf merken in de markt. Dus het is soms. Sommige mensen zeggen dat het aantrekt, sommigen zeggen dat het recht net aan is. Dus ik moet wel zeggen dat het erg druk is op de wegen. Mm-hmm. Als ik 's ochtends of 's avonds, maar ook overdag ergens heen ga. Ja. Dus er is volle bedrijvigheid. Waarschijnlijk heel veel ZZP'ers of eenmanszaken, mensen onderweg. Dus, je ziet ook steeds meer files. Er komt zelfs op het nieuws weer aandacht voor files en zo. Het begint allemaal inderdaad wat dat betreft gigantisch aan te trekken. Ja, ik vond dat die discussie over dat er zitten toch wel veel IT-ondernemers onder ons die ook ZZP zijn en zo. En ja, over die hele discussie weet je wel, over pensioenen en zo. Mm-hmm. En toch wel de grote werkgevers die een beetje klagen. Over de enorme groei van ZZP'ers. Maar ik denk dat zo gewoon dat het onderdeel is van de crisis, dat zoveel mensen zijn ontslagen. En ja, er worden ook goede mensen ontslagen. En die gaan gewoon voor zichzelf beginnen, omdat je toch niet ergens anders aan de bak kan. Ja, en dat worden dan natuurlijk een soort nieuwe lichting, ook concurrenten, zeg maar, die gewoon heel slim. Nou ja, ik denk als je in zo'n grote ontslagweef zit en je hebt het niveau, en dan neem je natuurlijk op tijd de benen, dan ga je natuurlijk niet afwachten. Precies. En ik denk ook dat die ZZP'ers die werken vanuit huis uit, die hebben geen duur kantoor nodig. Meestal hebben ze nog een eigen auto. Mm-hmm. Ja, en dan kan je gewoon toch wel tegen lage kosten gewoon je ding doen, zeg maar. Als je je netwerk hebt uiteraard. En een soort van gunfactor hebt ook, zeker in het begin. Dat is ook wel belangrijk. Ja, en dat is gewoon de consequentie wat je nu ziet. Maar dat is mijn opinie hoor, wat je nu ziet. Dus, ja, en we krijgen natuurlijk volgend jaar nog in het werken, inderdaad, in deze ontslaggolven en weet ik veel wat er allemaal gaat gebeuren, krijgen we dat de wetgeving zodanig aangepast is dat dat ontslag volgens een vaste formule gaat en niet per se langs de kantonrechter hoeft. Nee, dus... het wordt makkelijk om mensen te ontslaan weer. Mm-hmm. Hè? Je hebt heel veel mensen die hebben al 30 jaar, maar het zijn gewoon te duur om te ontslaan. Dan moet je dan 200.000 euro meegeven. Dat hoeft nu niet meer in die nieuwe plan. Nee, maximaal is dat 60.000, 70.000 euro. Dus ik denk dat je dan waarschijnlijk zal zien dat je veel mensen die nu rond de 50, 60 vlak voor een pensionering, mm-hmm. Die zullen wel eens ontslagen kunnen worden. En het gaat rap. Ik heb zelf een keer zoiets meegemaakt. Het is maakt niet uit waar je, wat je doet of wat je... hoe goed je bent, maar ze kijken gewoon naar de kosten van een werkgever. Ja, en dan is het, dan gaat het gebeuren, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat ook mensen opeens verbaasd volgend jaar op straat staan, denk ik. Ja. Maar als deze regels echt gewoon gehandhaafd blijven en de alternatief, het terugnemen van werknemers is normaal heb je natuurlijk een proeftijd als je iemand een half jaar contract aanbiedt. Dat mag niet meer in de nieuwe regels. Nee. Dus dat mag alleen als je een jaar contract aanbiedt, dan mag je hem nog een maand proeftijd geven. Dus je moet eigenlijk nu iedereen een jaar contract geven om hem in de eerste maand nog weer naar huis te kunnen sturen. Als hij helemaal gewoon gek in zijn Maar het helpt wel om ontslag aan te vechten. Meestal krijg je geld mee. Dus, kijk, als je zegt van nou, ik wil er toch al weg bij dat bedrijf, mm-hmm. Ik krijg zoveel K mee. Als je gewoon maar het helpt binnenkort niet meer, want ik bedoel, als het een vaste formule is, wat zal de kantonrechter dan zeggen van, waarom moet ik van de vaste formule afwijken? Ja, nou ja, je hebt toch altijd, net als een rechtsstaat, mm-hmm. Dus weet je wel, dus je moet toch een beetje strijdlustig zijn, denk ik, als werknemer. maar aan de andere kant heb ik een werkgever natuurlijk van, luister eens even, ik wil gewoon beter personeel hebben, in mijn businessmodel anders... Ik moet anders werken. Ik heb andere mensen nodig om die klant beter te voorzien. Dat heb je ook natuurlijk. Ja, we zagen wel in de bouw natuurlijk dat mensen steeds een jaarcontract kregen. 3 keer achter elkaar. En dan op de bank gingen zitten 3 maanden of zo. En dan weer 3 jaar in dienst werden genomen. Dat is ook tegengegaan. Dus op dat punt wordt het moeilijker. Het wordt dus eigenlijk makkelijker om mensen te ontslaan per 1 januari. En het wordt moeilijker om ze aan te nemen. Ja, dat wordt spannend. Ik denk dat je toch weer een nieuwe lichting ZZP'ers krijgt. Mm-hmm. En kijk, jongeren zijn, mensen met een half jaar contract zijn meestal 20'ers en 30'ers. Maar dat je nu een nog een grotere lichting ZZP'ers krijgt. Mm-hmm. Dus we zullen wel zien. Ik vind het spannende tijden. Ja, wat was ik verder? Ik moet zeggen dat in de grote... Ik was bij een aantal grote verdoren weer, hè, Fujitsu Forum. Mm-hmm. Toch wel redelijk druk bezocht ook, ook vanuit Nederland door klanten. Die proberen ook vooral voor nieuwe datacenter die ze te bieden. Ja, eigenlijk een beetje in de lijn van de andere partijen zoals Dell, EMC, NetApp. En alles, cloud en cloud natuurlijk weer, hè. Veel connectoren voor de cloud. Maar dan heb je toch wel iets meer over de enterprise business en service provider business. Mm-hmm. Dan MKB. MKB. Maar ja, aan de andere kant MKB. Ik was laatst bij Microsoft en daar willen ze ook gewoon weer inzetten om meer software te verkopen aan het MKB. Maar ja, daar weet jij alles van. Hoe presteert Microsoft bij jou? Hoe gebruiken veel klanten Office 365? Nee, ik ben zelf ook niet zo'n pusher van het fenomeen eigenlijk zelf. Ja. Ook al denk ik wel dat cloud de oplossing is, denk ik dat dit toch niet echt helemaal de oplossing is. Oké, wat zie jij nou, waar is nu op dit moment veel vraag naar in het MKB? Wat wil de MKB voor jou? Gewoon kosten besparen of schaffen ze nieuwe zaken af? Wat zie jij? Sowieso willen ze kosten besparen. Ik zie wel dat we op dit moment, we hebben natuurlijk XP tot 8 april vervanging gehad. Heel veel. En je ziet dus nu een soort rust in dat punt. Alles is al vervangen. En dus nu zijn eigenlijk de servers, merk ik, aan de beurt. Dus ik zie heel veel servers. Het lijken wel broodjes af en toe. Oké, dus echt nieuwe servers, zeg maar. En dan maar aanmerken of whiteboard servers? Wij doen zelf whiteboard servers, dus die bied ik dan aan. Maar ik bedoel, Dat de vraag maakt niet uit eigenlijk. De vraag is gewoon, nee, van de servers zijn natuurlijk de, met die XP-host heeft iedereen geïnvesteerd in werkplekken. En nu, ja, dus eind van het jaar merk ik dat iedereen te lang gewacht heeft met zijn servers vervangen. En nu dus begonnen is met, okay, met het serverpark, okay, aanpakken. Oké, okay, duidelijk. Okay. Dus dat is voornamelijk wat ik zie. Ja. Okay. Nou, ter cloud begint steeds meer vraag naar te komen, dat merk ik, aan voor applicaties eigenlijk, van zullen we niet, kunnen we niet, onze hele server opheffen, want die vraag over die servers wekken. Ja, en het koppelen daarvan, van een oude on-premise applicatie naar de cloud, doe je daar veel dingen mee? Daar doen wij zelf niks mee, zijn wel aan het onderzoeken met Amazon en die VPC, je kan dus van Amazon natuurlijk zo'n VPN-verbinding leggen. Ja. Dus eigenlijk gewoon je netwerk uitbreiden met aan de Amazon kant. Ja. Daar zijn we aan het onderzoeken, maar ik heb ook niet het gevoel dat alle klanten nou helemaal aandurven of zo. Nee? Okay. Durf, vertrust is toch nog wel, zeker met alles wat je nu hoort over heel veel MKB, tot 100 PC's zou ik maar zeggen, die hebben toch nog niet de trust om te zeggen, laten we onze servers naar Ierland bij Amazon verplaatsen of zo. Ja. Ik merk dat er toch wel een soort twijfeling is. Van kunnen we die toch in eigen beheer, in eigen pand houden of zo? Ja. Nee, snap ik. Dat snap ja, ik. Dus dat is trust. Dat merk ik wel. Dus jij bent een trusted advisor. Dus jij houdt alle data gewoon in Nederland. Ik hou sowieso de data in Nederland op dit moment bij heel veel bedrijven. Ja. Ik run ook wel dingen in Ierland echt met user data. Maar dan gaat het over applicaties. Dus ik vind dat het risico voor een bedrijf aanzienlijk minder wordt als je je applicaties verplaatst in plaats van de hele server. Oké. Okay. Maar dat is mijn eigen mening, zou ik maar zeggen. Als je dus een oude Access-applicatie eens een keer herschrijft als een moderne Ember-web-applicatie, dat vind ik dan wel een zinvol plan. Okay. En de meeste mensen zijn ook te overtuigen dat er dan wel een backup van is en niet zo'n hoog risico ophangt. Oké, nou laten we het er volgende week een keer over hebben. Zorg dat ik een beetje, dat ik pas later ben ingelogd ben. Nou, nee. Ook druk, ik ben ook eigenlijk MKB'er. ik heb het nogal druk met klanten. Nee, nou, we hebben het allemaal druk. Ik merk dat overal mee. Dus nee, mooi dat je even inlogt en dan spreek je volgende week. Ja, is goed. Ik wens jullie allemaal fijn weekend. Yo. Tot ziens. Hoi. Doei. Bart. Ja. We zijn bijna aan het eind. Ik zag nog een 1 terabyte SSD verschijnen deze week. Ja, ik moet zeggen, ik ben verrast in hoe snel het gaat met die SSD's. Harde schijven hebben er toch heel lang over gedaan voordat ze de 1 terabyte bereikt hebben. Mm-hmm. Maar het... Nou, Mushkin is degene die ermee komt. Is dat een... De reactor. Mm-hmm. En ik moet zeggen, ik vind hem niet overdreven duur. Hij gaat zo rond de €360 kosten. Ik moet zeggen dat reuze meevalt. Nou, het is nog steeds in verhouding tot een harddisk een sloot geld, maar inderdaad. Nou ja, ik moet zeggen, ik zou niet meer zonder kunnen hoor. Mm-hmm. In ieder geval als boetschijf. Voor data is het niet zo heel erg belangrijk. Het enige probleem is natuurlijk dat SSD's al veel harder kunnen dan dat de interface aan kan. Mm-hmm. Dus ik denk dat we heel snel andere oplossingen gaan zien op moederborden. Je krijgt nu natuurlijk al SSD's die rechtstreeks in je PCI-Express sloten gaan prikken. Ja. Maar de SATA-aansluiting die voor harde schijven en optische stations wordt gebruikt, die is een beetje... Ja, dat is een beetje... Wie is de vraag? Dat is over. Ja, ik weet niet hoe lang dat nog zal duren. Er zijn wat ingewikkelde oplossingen zie ik nu op moederborden verschijnen. De duurdere althans. Ja, ik zie het, maar die zijn niet helemaal... Ik zou denken dat is een standaard van een halfjaartje. Want de oude techniek van moederbordfabrikanten is elk half jaar of elk jaar, ik weet niet, ergens daartussen, alle stekkertjes aanpassen. En... ik ben dus een beetje bang dat deze techniek erg stimuleert om, om elk jaar of elk half jaar alle stekkertjes aan te passen. Nou, om de goede ja. reden dat er weer nieuwere, grotere, snellere, anders past het niet of zo. Dus er is altijd ook een excuus gezocht. Ja, ik moet zeggen, een SSD is al redelijk snel. Zelfs op de SATA poort. Mm-hmm. Dus die nieuwe verbindingen, die maken nog wel sneller. Maar ik denk dat het qua gevoelsnelheid wat minder spectaculair is als de overstap van een traditionele harde schijf naar een solid state disk. Ja, ik denk het ook. Maar ik denk ook dat het risico is, als je nu €300 uitgeeft, dan zou je hem in theorie in de toekomst nog eens een keer, als je het nog doet, ergens anders in kunnen schroeven. Maar ik ben bang dat als je deze nu voor kiest voor deze insteek SSD's op je mainboard, dat je dan toch over een aantal jaar er helemaal niks mee kan. Dat moet je gewoon. Als je dan je mainboard stuk is, dan kan je ook niet meer bij je data of zo. Dan is er geen mainboard meer waar je dat wat ooit kan inpluggen of zo. Ik geloof in ieder geval niet dat het op dit moment al zo uitgekristalliseerde standaard is. Nee, dat klopt. Er zijn nu volgens mij 3 of 4 verschillende standaarden die gebruikt kunnen worden met een SSD. En dat zijn er te veel, daar ben ik zonder meer met je eens. Er moet iets bedacht gaan worden. Wat niet alleen razendsnel is, maar ook nog een beetje toekomstbestendig is. Mm-hmm. Ja, of gewoon standaardiseren. Want op een bepaald moment, als inderdaad de er moeten er minder komen, er moet een standaard komen die A snel is en B toekomstbestendig is. Mm-hmm. Dat is mijn stelling. Ja, nee, dat is eigenlijk ook wat ik zeg. Daarom zeg ik, nu zou ik toch maar een SSD kopen, ook al is het dan mogelijk iets trager. Tenzij je gewoon zegt, nou, ik geef €400 aan een SSD uit en als mijn mainboard ploft, geef ik gewoon weer €400 aan een SSD uit. Dan moet je gewoon. Ik zou sowieso niet al te veel geld aan die dingen uitgeven, want zoals je ziet zijn die dingen volop in ontwikkeling. Mm-hmm. En als je nu een hele duur koopt voor heel veel geld, dan is het inderdaad een geld wat je weggooit. Mm-hmm. Ik denk dat het verstandiger is om nu met een kleinere te zitten, te gaan werken, die scherper geprijsd is. Je kunt een 128 gigabyte kopen voor, wat zal het zijn, €70-80. Dan heb je een hele snelle startschijf. Je Windows blijft altijd vers en snel en fris. En dan heb je nog een datadisk nodig. Mm-hmm. Dat is wat je nu moet doen. En ik denk dat het weinig zin heeft om een hele grote 512 of zelfs groter te kopen. Dat kost echt een heleboel geld. En heel veel data heb je niet snel nodig. Ja, zeker. Goed. Je programma's moeten snel starten. Je operating system moet snel starten. Ja, we hadden het net over servers. Data. Wij zijn nu servers aan het leveren waar we in RAID alleen maar voor de... We hebben natuurlijk helemaal geen RAID nodig, want het is mega snel. En we hebben... we gebruiken RAID om 480 gigabyte SSD's op te schalen naar 1.44 gigabyte in een server. En dat, kan dus met deze nieuwe schijven die nu uitgekomen zijn. Ik weet niet hoe betrouwbaar ze zijn qua server schijven, want wij gebruiken op dit moment hele dure 480 gigabyte Intel SSD's omdat wij verwachten dat die in een server heel lang meegaan. Ja, met SSD's moet je naar uitkijken. Er zijn bepaalde modellen die geheugenchips gebruiken, die maar een beperkt aantal keren, en met beperkt is dan natuurlijk nog steeds een paar miljoen keer, beschreven kunnen worden. En zeker voor servers waar heel veel lees- en schrijfactie plaatsvinden, zijn sommige modellen minder geschikt. Mm-hmm, zeker. Dus ik weet niet wat deze doen, maar het begint dus, als je hier 4 van die 1 terabytes in RAID zet, dan begint het wat te worden op een server, op een gewone server. Dit zijn absoluut consumentenschijven. Mm-hmm. Die hebben de TIOPS van rond 75.000. Mm-hmm. Ja, nee, oké, maar ik bedoel, het begint, je ziet het in datacenters natuurlijk, je krijgt allerlei hosting services met SSD's, je krijgt dit, dus ook het Kijk, het voordeel van een SSD is niet alleen dat die heel erg snel is, er zitten ook geen bewegende onderdelen in, dus fysieke slijtage is wat minder. Bovendien verbruiken ze minder stroom en worden ze minder warm. Ja, ze zijn lichter, belangrijke factoren in een datacenter. Ik had voor het laatst een server in mijn handen. Ik dacht, wat is dit eigenlijk? Want dit ben ik niet gewend dat een computer met een server met 4 harddisken erin zo weinig weegt. Dus dat, dat zien we nu al. Het begint nu al gewoon de servers beginnen echt qua gewicht af te nemen vanwege deze technieken. Erg leuk. Nou, ik denk dat we hiermee aan het iedereen, dat we alle onderwerpen ongeveer gehad hebben. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer. Bye. Doei.